بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے منافقین کی اور صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین, یقیناً جانتے ہیں اللہ المعوقین, پیچھے ہٹنے والے, پیچھے رہنے والے یا پیچھے کرنے والے, منکم تم میں سے, جہاد سے. معوق کا یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے, یہ آگ سے ہے. آگ کے معنی آگ جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں جس کو باپ جو ہے اپنے ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اپنے معاملات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹائے. اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر کر دی کہ آگ جو ہے اسلام میں جو ہے آگ آگ کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے. جب تک جو ہے وہ بچہ باپ جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس کا بیٹا جو ہے جب کافر بنے گا, جس کو اختلافی دینین کہتے ہیں, تو جب دونوں کے مذاہب کے اندر اختلاف جب تک نہیں آیا ہے تو گناہ کی وجہ سے, فسق اور فجور کی وجہ سے جو ہے بیٹا اپنے باپ کے میراث سے جو ہے باپ کے مال میں جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا, اس کو ضرور بضرور جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ ملے گا. تو یا آپ تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یا تو اللہ کے حکم ماننے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ بالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان اور بلائی کرو, یا تو اسی وجہ سے اس کو آگ کہتے ہیں, یا آگ جو ہے وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو باپ نے جو ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے معاملات سے جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہے. تو معوق کا لفظ جو ہے یہ متعدی اور لازمی دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. معوقینا پیچھے رہنے والا, پیچھے ہونے والا, منکم تم میں سے, جہاد سے, یا معوقینا جب متعددی معنی جو ہے ہوا تو کیا معنی ہوا, یعنی پیچھے کرنے والا, منکم تم میں سے, جہاد سے, یعنی لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر رہا, لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے, جب جہاد کے خلاف جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے, لوگوں کو جہاد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا رہا ہے کہ یار اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے, اچھے اخلاق سے جو ہے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہیے. جہاد جو ہے یہ تو خودکشی ہے, اور خون بہانا جو ہے یہ اسلام تو امن اور آشتی کا دین ہے, تو اس میں جو ہے وہ خون بہانے کا کنسپٹ اور نظریہ کہاں سے ہے, تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں معوقین منکم, خود بھی پیچھے ہٹتے ہیں جہاد کے کرنے سے, خود بھی جہاد کے کرنے میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں, اور اس ان کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ جتن اور کوشش کیا کرتے ہیں. والقائلین لإخوانہم, والقائلین اور کہنے والے لإخوانہم اپنے بھائیوں کو, ہلم الینا آ جائیے الینا ہماری طرف. اخوانہم سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, یا تو اخوان سے مراد جو ہے وہ بھائی اور بھائی جو ہے ان کے حقیقی بھائی مراد ہے، یعنی دو بھائی تو ایک بھائی جو ہے وہ منافق اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کرا مومن، تو کرا مومن تو جہاد کے لیے گیا ہے، جب دوسرا مومن ہے تو دوسرا جو منافق ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر بھی سستی پیدا کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے یار اس طرف بیٹھ جاؤ، تمہارا جو ہے وہ کیا کام ہے کہ تم جا رہے ہو، تم مر جاؤ گے، آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، بچے جو ہے وہ تمہارے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار اور اسی طرح تمہاری جو جائیداد ہے یہ جو ہے آپ سے رہ جائے گی، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ کیا پیدا کر رہا ہے، یعنی سستی جو ہے وہ پیدا کر، ان کو کہہ رہا ہے ان کو جہاد سے روک رہا ہے، تم نہ جاؤ جہاد کے لیے، تو اللہ رب العزت یا جو ہے اخوان اسی نسبت سے کہا، کیونکہ عام لوگ منافقین کو بھی جو ہے وہ مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں سے باہر تو نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے انما المؤمنون اخوة، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہاں تو کیا ہے دینی اعتبار سے جو ہے بھائی کہا، جو دینی اعتبار سے ان کے بھائی تھے، یہاں جو ہے کس اعتبار سے، یہاں جو ہے حقیقت پر مبنی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ منافق اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کیا، وہ کرا مومن، تو جو کرا مومن جو ہے وہ جہاد کے لیے گیا، تو جو منافق جو ہے وہ پیچھے ہٹا، اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہلم الینا، واپس آ جائیے ہماری طرف، نہ جائیے آپ جہاد کے لیے، ولا اتون الباس الا قلیلا، اور نہیں جاتے یہ لوگ جنگ کے لیے، الا قلیلا مگر توڑا، تھوڑے سے کیا مراد ہے، الا قلیلا مگر توڑے وقت کے لیے، کہ گیا وہاں پر لوگوں کو جو ہے اپنے آپ جو ہے وہ دکھا دیا کہ میں بھی جو ہے آ چکا ہوں، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے بلکہ کیا ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، یہاں الا قلیلا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، الا قلیلا مگر توڑا مال غنیمت کے حصول کے لیے جاتا ہے، مگر مال غنیمت کے حصول کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نہیں جاتا۔ بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے ایک روایت ہے متفق علیہ، ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ایک آدمی جو ہے وہ لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے جو ہے مال غنیمت مل جائے، کیا یہ فی سبیل اللہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمائی نہیں، ایک آدمی جو ہے وہ لڑتا ہے اسی وجہ سے کہ میں ملک جو ہے وہ آزاد کر لوں، زمین پہ جو ہے وہ قابض ہو جاؤ، ملک کے اندر جو ہے وہ قصد پیدا ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمائی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام والسلام سے صحابی نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا، تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام والسلام نے جو ہے اس کے جواب میں جو ہے وہ فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کیا، من قاتل وہ آدمی جو لڑا، لتكون كلمة الله هي العليا اس لیے کہ ہو جائے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کیا، اس کا کلمہ جو ہے وہ اوپر ہو جائے، یعنی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے جو آدمی لڑا، فہو فی سبیل اللہ تو حقیقت میں یہی آدمی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، وہ نہ تو نام و نمود کے لیے لڑ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کی تعریف کرے کہ فلاں جو ہے بڑا بہادر ہے، یا جو ہے مال غنیمت کے حصول کے لیے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں لڑنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے کہ مجاہد اس نیت اور ارادے سے جو ہے وہ لڑے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ پورے عالم پہ جو ہے وہ غالب ہو جائے، وقاتلوم حتى لا تكون فتنہ ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله، آپ نے سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جنگ کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں، یہاں تک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑو، یہاں تک کہ نہ رہ جائے جو ہے وہ کیا، شرک نہ رہ جائے، اور پورا دین جو ہے وہ کیا صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے، کہ ہر جگہ سے جو ہے یہ آواز بلند ہو جائے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، تو اس وقت تک جو ہے آپ کافروں سے لڑتے رہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں آتے یہ لوگ جنگ کے لیے الا قلیلا مگر توڑا، کیا مانی، نام و نمود کے لیے، مال غنیمت کے لیے، یا تھوڑے وقت کے لیے، اشحۃ علیکم بڑے بخیل ہیں تمہارے فائدے پر، اشحۃ علیکم بڑے بخیل ہیں، علیکم تمہارے فائدے پر، یہ مومنوں کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچ جائے، ان کو جو ہے جنگ کے اندر جو ہے وہ جیت جائے، ان کو اللہ فتح دے، یہاں جو ہے مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ آ جائے. اسی طرح جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ کیا کرے, گرفتار کر دے. تو یہ جو ہے بڑے جو ہے اس پہ خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, ان کو تو طاقت مل گئی, ان کو تو قوت مل گئی, اور یہ تو جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھا تھا, اور اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ توبہ کے اندر بھی جو ہے یہی مضمون جو ہے وہ پڑھی تھی کہ ان منافقین کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہی بات جو ہے وہ سمجھائی تھی, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر پہنچ جائے ان کو جو ہے کوئی خوشی, تسؤہم تو خفا کر دیتی ہے ان کو. کیا ہو جاتی ہے؟ یہ لوگ منافقین جو ہے وہ خفا ہو جائے. 120 نمبر آیت سورہ آل عمران, وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر پہنچ جائے تم کو سیئۃٌ کوئی تکلیف, یفرحوا بها, تو خوش ہو جاتے ہیں بها, اس پر اس میں جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں. اگر مومن جو ہے وہ شہید ہو جائے کوئی, یا اسی طرح جو ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, یا ان کو جو ہے وہ شکست مل جائے, تو ان پہ جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی اوصاف ہے. اسی طرح سورہ توبہ کے اندر بھی ذکر دی. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشحتن علیکم, بڑے بخیل ہے علیکم تمہارے فائدوں پر. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, فَجَبْ آ جائے, فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, فَجَبْ آ جاتی ہے الْخَوْفُ خَوْف, رَأَيْتَهُمْ, دیکھیں گے آپ ان کو, يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, کہ دیکھتے رہیں گے إِلَيْكَ آپ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, فَجَبْ آ جاتی ہے الْخَوْفُ خوف, جنگ کا خوف, دشمن کا خوف, کہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے, یا انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. رائے تو ہم دیکھیں گے آپ ان منافقین کو, ینظرون الیکا, کہ دیکھتے رہیں گے الیکا آپ کی طرف, تدور آئینہم, تدور آئینہم, الٹتے پلٹتے رہیں گے اپنی آنکھوں کو, اوپر نیچے کریں گے اپنی آنکھوں کو, اڑے راڑے بخبل استر گلارا, کل لذی, اس آدمی جیسا, یخشا علیہ الموت, کہ تاری ہو چکی ہے اس پر, بے ہوشی آ چکی ہے اس پر, من الموت, موت کیا, یعنی گویا کہ وہ آدمی جو ہے وہ کیا, جو آدمی جو ہے وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے, جو آدمی مرتے وقت جو ہے وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے, تو آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا, ان کی آنکھوں میں جو ہے صرف سفیدی جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو موتیاں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ وہ کالا پن جو ہے وہ آنکھوں کا بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور صرف سفیدی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان منافقین کی بھی یہی حالت ہوتی ہے, یہ اتنے جو ہے وہ کیا ہے, بے غیرت ہیں, اتنے جو ہے وہ ڈرپوک ہیں, کہ جب جو ہے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد جو ہے مرنے والے ہیں, کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, مرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, پر جب آ جاتی ہے الخوف و خوف, دشمن کا یا حملے کا یا جنگ کا, رائے تو ہم دیکھیں گے آپ ان منافقین کو, ینظرون الیکا, کہ دیکھتے رہیں گے وہ الیکا آپ کی طرف, تدور آئینہم, تدور آئینہم, الٹتے پلٹتے رہیں گے اپنی آنکھوں کو, حرکت دیتے رہیں گے اپنی آنکھوں کو, کل لذی, اس آدمی جیسا حرکت دینا اپنی آنکھوں کو, یخشا علیہ من الموت, کہ بے ہوشی آئی ہو اس پر, من الموت, موت کی سختی کا, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پر جب چلی جاتی ہے, جب جائے چلی جاتی ہے الخوف خوف, پر جب گزر جاتی ہے الخوف خوف, ڈر دشمن کا, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, سَلَقُوكُمْ, تو سامنا کریں گے تم سے, بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تیز تیز زبانوں سے, اشحتن علی الخیر, بڑے بخیل ہے علی الخیر تمہارے فائدوں پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پر جب جاتی ہے الخوف و ڈر, خوف دشمن کا, حملے کا, جنگ کا, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تو سامنا کریں گے تمہارے ساتھ, بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تیز تیز زبانوں سے, تیز تیز زبانوں سے. جب دشمن نے حملہ کر دیا, جب خوف کا جو ہے وہ غلبہ ہے, تو حالت جو ہے وہ ایسی بنی ہے کہ گویا جو ہے وہ کیا ہے, اشارے سے بھی جو ہے مر جائیں گے. اگر دشمن نے جو ہے ان کو اشارہ بھی کر دیا تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر جائیں گے؟ مر جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جب دشمن جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اسی طرح خوف جو ہے اس کے بادل جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, سلقوکم بالسنت حداد, سامنا کریں گے تم سے بالسنت حداد, تیز تیز زبانوں سے. اور پھر کیا کہیں گے, وہ سشو ہے وہاں تم بولے نہ ملے ہوئے سم بولے نہ خبر علم ہوئے, پھر اس طرح کی باتیں کریں. پلانگ زامن دیا تو کیا, جب خوف ہوتی ہے تو اس وقت جہن کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جب کیا ہوتی ہے, جب خوف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ شیر بنتے ہیں. دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, بیگی بلی ہوتی ہے, ایک جگہ جو ہے وہ چپکے جے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب کیا ہوتا ہے, جب دشمن چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی امتحان کی گھڑی جو ہے وہ ختم ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوئے, ماتم نے بھی چما ہوا تو چل کھود لے ہوئے. تو اللہ رب العزت پھر جو ہے وہ ہندو کے پہلوان بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ ہندو کے جو ہے وہ پہلوان بن جاتے ہیں. ہندو کے پہلوان جو ہے وہ جانتے ہو, ایک علاقے میں جو ہندو جو ہے وہ رہتے تھے, تو وہ جو ہے اکثریت جو ہے وہ کیا سناری کا کام کر رہے تھے, گولڈ سمتھ تھے. تو ان پہ جو ہے سال یا چھ مہینے کے بعد جو ہے ان پہ ڈاکہ پڑتا, ہزارہ کے ساتھ سے جو ہے وہ ڈاکو آتے, اور اسی طرح جو ہے ان کے بعد جو ہوتا وہ سب جو ہے وہ لوٹ کے چلے جاتے. اٹک کے قریب ان کا جو ہے وہ رہائش تھا. تو جب وہ جو ہے ڈاکو آ جاتے تو جو ان کے پاس سونا و چاندی وغیرہ ہوتا وہ لوٹ کے جو ہے وہ لے جاتے, اور اسی طرح جو ہے کچھ کو جو ہے وہ زخمی کرتے, کچھ کو جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مار ڈالتے. تو بڑے جو ہے وہ ہندو بڑے جو ہے وہ پریشان تھے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں. ایک دن جو ہے وہ آپس میں انہوں نے مشورہ کر دیا کہ یار کسی کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہماری جو ہے وہ سیفٹی کرے, ہماری جو ہے وہ حفاظت کرے. یہ روز روز کے جو ہے وہ آنا اور ہم پہ حملہ ہونا, ہم اپنا کام کریں گے کہ ہم اپنی دفاع کریں گے. تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا جو سم پالوان ہو, پورا جو ہے وہ پالوان جو ہے وہ آ رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو دیکھا کہ بندہ تو بڑا کمال کا ہے, کیونکہ قدم سے جو ہے وہ زمین جو ہے اس کی ہل رہی ہے. تو بندہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ طبیعت کا ہے. آئے ان کے پاس, ان کو کہا پہلوان جی تم جو ہے وہ مقابلہ کتنے آدمی کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا 100 تو ایک ہاتھ سے اور 100 دوسرے ہاتھ سے. اس نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ڈاکو تو 20-25 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, یہ 100 کو ایک ہاتھ سے جو ہے وہ زیر کر سکتا ہے, اور 100 کو یہ اس سے بڑا جو ہے وہ کون ہوگا؟ اس نے کہا بس چوکیداری کرنی ہے ہماری. انہوں نے کہا کیا چوکیداری کرنی ہے؟ بس اس طرح کے ڈاکو آتے ہیں تقریباً 5-6 مہینوں کے بعد, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, بس ہماری حفاظت کرنی ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, مگر میری جو ہے ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا شرط؟ پہلی بات تو یہ کر دی کہ میں جو ہے ایک دن میں جو ہے وہ ایک بار بیڑ کاؤں گا, ایک دن میں جو ہے وہ کیا ایک بیڑ جو ہے میں کاؤں گا, اور دوسری جو ہے وہ کیا کہ بڑی لکڑی اس سے جو ہے وہ کیا بنائی, بڑا لٹ اس کے لیے بنا دیا. تو یہ دو چیزیں جو ہے, اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بڑے مالدار تھے سنار تھے, تو انہوں نے جو ہے اس طرح کر دیا. تو پالوان اتنا پالوان نہیں تھا کہ جب بیل کانے شروع کر دیے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کھال سے باہر آیا, اور وہ بیٹھتا جو ان کی مارکیٹ تھی, ان کا جو پلازا تھا یا جو بھی اس زمانے کے اندر تھا, اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتا. دن جو ہے وہ گزرتے رہے, جیسے جو ہے وہ دن گزرتے رہے ڈاکا جو ہے وہ آیا, ڈاکو جو ہے وہ آ گئے. تو جیسے جو ہے وہ ڈاکو آئے, یہ تو بالکل فرنٹ میں جو ہے وہ بیٹھا تھا, جب اس نے دیکھ لیا کہ ڈاکو جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سلا دیا, پہلوان بنا چاہے پلار پلا سہی بھی, تو اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی بس سلا دیا. اور یہ خراٹے جو ہے وہ لے رہا ہے, خراٹے جو ہے وہ لے رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے پہلوان جی اٹھو پہلوان جی اٹھو, اور پہلوان ہے کہ جگہ سے جو ہے وہ ہل نہیں رہا. ڈاکو آئے, انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ ختم کر دیا, کسی کو مار ڈالا, کسی کو زخمی کر دیا, جو چیز جو ہے وہ لینی تھی اس کو لے کے جو ہے وہ واپس ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے تو لوگوں نے کہا پہلوان جی کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو پہلوان نے کہا کیوں کیا ہوئے, لٹ کو اٹھایا, جو لکڑی کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ چیز بنائی تھی اس کے لیے, اس کو اٹھایا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو ہے وہ ڈاکو ہے. تو اس نے کہا کون اپنے منہ میں جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اٹھایا, اور بھاگ کے جو ہے وہ دکانوں کی طرف گیا. تو وہ تو سارے جو ہے وہ سونار کی دکان جو ہے وہ سارے شیشو کے ہوتے ہیں, جو بچ کچھ مال تھا اس نے جو ہے وہ لٹ کے دو تین وار کر کے اس کو سب کو تس نس کر دیا ہے. لوگ اس کو پکڑتے رہے, پالوان جی رکو, پالوان جی رکو, ڈاکو جو ہے وہ بھاگے. اس نے کہا نہیں, آپ نے جو ہے ہمیں مجھے کیوں نہیں اٹھایا. تو یہ منافق جو ہے یہ ہندو کے پالوان ہے. موقع پہ جو ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے, اور جب موقع جو ہے وہ خوف جو ہے اس کے بادل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا سلکوکم بالسنت حداد, سامنا کریں گے تم سے بے السنت حداد, تیز تیز زبانوں سے کہ کہاں گئے, آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا, آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے کیوں اجازت نہیں دی ان کے ساتھ لڑنے کا. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اشحتن علی الخیر, بڑے بخیل ہے علی الخیر تمہارے فائدوں پر. اولئک یہی لوگ, لم یؤمنوا, ایمان نہیں لاتے اللہ کے حکم پر, ایمان نہیں لاتے جہاد کے مسئلے پر. فاحبط اللہ اعمالہم, پس برباد کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال کو. کیا کر دی اللہ نے؟ پس برباد کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال کو. جہاد پر ایمان نہ لانا یہ کیا ہے؟ اعمال کی حبوط کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. جہاد سے انکار, جہاد اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے, اس کو جو ہے وہ نہ ماننا. یاد رکھیے, ایک ہے جہاد کا نہ کرنا. جہاد کا نہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فسق اور فجور کے دائرے میں داخل ہے. جہاد کا نہ کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا, مگر جہاد سے انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر بنتا ہے. جو آدمی جو ہے وہ اس طرح کہے کہ اسلام میں جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے, اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے جہاد کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, اسلام میں جو ہے وہ کافر کا خون بہانا جو ہے وہ نہیں ہے, تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ انسان کو جو ہے وہ کافر بنا دیتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم, یہی لوگ لم یؤمنوا, ایمان نہیں لائے جہاد کے مسئلے پر. لم یؤمنوا, ایمان نہیں لائے دل سے. فاحبط اللہ اعمالہم, پس برباد کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال کو. اعمالہم برے اعمال نہیں بلکہ نیک اعمال, کیونکہ برے اعمال تو ویسے بھی برباد ہوتے ہیں, برے اعمال وہ تو ویسے بھی برباد ہوتے ہیں. تو مراد اعمال سے جو ہے وہ کیا ہے؟ برے نیک اعمال جو ہے وہ مراد ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ ہے یہ کام اللہ پہ آسان, کوئی مشکل بات نہیں ہے. منافقین کے اعمال کو برباد کرنا, جہاد سے انکار کرنے والوں کے نیک اعمال کو ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ, يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ, گمان کرتے ہیں یہ منافق لوگ, الاحزاب کافروں کے گروہوں پر, لم یذهبوا کے نہیں گئے ہیں وہ, لم یذهبوا کہ نہیں گئے ہیں وہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین میل جو ہے وہ دور گئے ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہم پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے. وہ جائیں گئے نہیں ہے, ہمیں ختم کرنے کے بغیر جو ہے وہ نہیں جائیں گے. نبی علیہ السلام کو ختم کریں گے نعوذ باللہ من ذلک, اسی طرح اسلام کو جو ہے وہ ختم کریں گے تو تبھی جا کے جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کی جو ہے کیفیت کو, ان کی بہادری کو آپ ذرا سنیے. وہ کب کے جا چکے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ڈر رہے ہیں. یحسبون الاحزاب, احزاب لم یذهبوا, گمان کرتے ہیں یہ لوگ الاحزاب کافروں کے گروہ پر, لم یذهبوا کہ ابھی تک نہیں گئے ہیں. وہ یات الاحزاب, اور اگر آ جائے گروہ کافروں کے پھر, یمدو, تو پسند کرتے ہیں یہ لوگ, لو انہم, کاش کہ یہ ہوتے, بعد دونا, کاش کہ یہ, کاش کہ یہ لوگ بعد دونا رہتے تھے, فل آرابی, فل آرابی گاؤں کے اندر صحراؤں میں. یسالون ام امبائکم, پوچھتے لوگوں سے, ان امبائکم, تمہاری خبروں کے بارے میں. فل آراب کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ پشتوں کے اندر معنی کرتے ہیں بانڈوں کی, کیا کرتے ہیں؟ یعنی بانڈوں کے. آرام تو ایسے جو ہے عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ آرام جو ہے وہ گاؤں کے رہنے والوں کو جو ہے آرابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرابی. جس طرح آپ نے سورۃ توبہ کے اندر پڑھا تھا, الاعراب اشد کفرا و نفاقا, کہ آرام جو ہے وہ کیا؟ دیہاتی. اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ الاعراب, گاؤں کے رہنے والے, صحرا میں جو ہے وہ بسنے والے. آرابی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے کفر اور منافقت میں جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ اگر دوبارہ جو ہے یہ گروہ کافر کے جو ہے وہ آ جائے, یودو, تو پسند کرتے ہیں یہ منافق لوگ, لو انہم, کاش کے ہوتے یہ لوگ, بعد دونا رہنے والے, فل آرابی, آراب میں, دیہاتیوں میں, ف فل عرابی دیہاتیوں میں یس الون ان امبائکم پوچھتے یہ لوگ ان امبائکم تمہارے خبروں کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ کاش کہ یہ لوگ مدینے کے بجائے جو ہے وہ کیا مدینے کے مضافات گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ بستے کہ ان پہ حملے کا جو ہے خطرہ ہی سرے سے نہ ہوتا وہاں پر بیٹھ کر جو ہے آنے جانے والے جو ہے وہ کیا قافلے سے جو ہے وہ مدینے والوں کے حالات کے بارے میں پوچھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کافروں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جیسے لوگ ہیں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر ہوتے یہ لوگ فِيكُمْ تم میں مَا قَاتَلُوا تو نہ لڑتے یہ لوگ کافروں سے اِلَّا قَلِيلًا مگر توڑا مال غنیمت کے لیے اگر ہوتے یہ لوگ تم میں مَا قَاتَلُوا تو اللہ رب العزت فرمانے پہ اعتماد نہ کیجئے کیونکہ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کاش یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری جو ہے وہ کیا تھی جماعت جو ہے ان کی تعداد تو بڑھتی ہماری تعداد جو ہے وہ کیا ہوتی وہ بڑھتی مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کھوٹے سکے ہیں یہ تمہیں جو ہے الٹا پھنس دے گا یہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دے گا مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا تو ان کو اپنے سے دور کیجئے ان کو اپنے قریب جو ہے وہ نہ لائیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو اللہ رب العزت تیسری خطاب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ہر حالت میں جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو ہے وہ پیروی کرو زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر قدم پر زندگی گزارنے کے ہر نہچ پر تمہارے لیے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ مشعل راہ ہے ان کو سامنے رکھ کر جو ہے تم اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑو تمہارے لیے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی میں جو ہے وہ کیا ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے زندگی گزارنے کا تو اس آیت کریمہ کے اندر تیسرا خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے کہ آپ جو ہے ہر حالت میں سنت کی جو ہے وہ پیروی کریں گے ہر حالت میں جو ہے وہ سنت کی پیروی کریں گے اگر شادی آیا اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھو گے اگر خوشی آئی تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھو گے اگر غم آیا تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو غم آئے نبی علیہ السلام کے چچا جو ہے وہ وفات ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں وفات ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو ہے وہ وفات ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں ان پہ موت آئی تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا صحابہ کرام جو ہیں ان پہ موت آئی تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ شادی کی ایک بھی نہیں گیارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شادی اس نے کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا چچا زاد جو بھائی تھے ان کی شادیاں کی ہیں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ شادی کی ہے تو انہوں نے جس انداز میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی جس انداز میں جو ہے امت کو بتلایا کہ تم شادی جو ہے وہ اس طرح کر لیا کرو تو لہذا وہ ہمارے لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گیارہ بیویوں کی شادی میں کسی ایک پر جو ہے وہ مہندی کی رسم جو ہے وہ کی ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ گیارہ بیویوں میں جو ہے کسی ایک کی شادی کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہندی کی رسم کی ہو اور لوگ بھی اس کو کیا کہتے ہیں رسم مہندی کیا کہتے ہیں رسم مہندی رسم حنا رسم حنا تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں تو اللہ رب العزت رسم کی تردید فرما رہے ہیں اور بحیثیت مسلمان جو ہے ہم سنت کی تابعداری کریں گے نہ کہ ہم جو ہے وہ رسومات اور رواج کے پیچھے جو ہے وہ ہم یعنی جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے اور مہندی جو ہے وہ کیا ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بالکل ایک تھیٹر جیسی ایک فلم ہوتی ہے جس سر پر تھیٹر پہ جو ہے وہ لوگ پرفارم کرتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں اسی طرح یہ ایک زندہ فلم ہے ہمارے معاشرے میں کیا یہ مہندی کی جو رسم ہے جس میں جو ہے نہ اسلام کا کوئی جو ہے وہ نمونہ ہے نہ اس میں جو ہے نہ غیرت کا جو ہے کوئی نام کی کوئی چیز ہے نہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے یعنی ساری جو ہے وہ کیا ہے بے غیرتی اور غیر اسلامی حرکات اور سکنات اس میں کیے جاتے ہیں مرد جو ہے اس میں بیٹھتے ہیں اسی طرح جو ہے عورت اور مردوں کا جو ہے آپس میں اختلاط ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ بٹھاتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کیا بنارسی کا دوپٹہ جو ہے اس کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں تو جب اس کے سر کے اوپر آپ نے بنارسی کا دوپٹہ جو ہے وہ ڈال دیا تو اس کو کسی اور پہ جو ہے وہ تم بیاہ کیوں نہیں دیتے یہ خود جو ہے وہ کیا ہے لڑکی بن گئی, یہ لڑکا تو نہیں بنی کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوپٹہ اور شال جو ہے وہ ڈال دیا. شال تو لوگ جو ہے وہ کس پہ ڈالتے ہیں, شال تو جو ہے وہ عورتوں پہ ڈالتے ہیں, لڑکیوں پہ جو ہے وہ شال کو ڈالا جاتا ہے. جب مرد کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے بنارس کے دوپٹے کو ڈالا, آپ نے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ لال دوپٹہ جو ہے وہ ڈال دیا, پھر تو یہ جو ہے کہ آئے خود اس لائق ہیں کہ اس کو دوسرے کی ڈولی میں ملا کر لے جایا جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ رشتے دار بھی آتے ہیں, دوست بھی آتے ہیں, لڑکے کے دوست, دلہا کے دوست, اور جو ہے کوئی ان کے سر میں جو ہے پرائی عورت, پرائی جو ہے وہ لڑکیاں, کوئی جو ہے ان کے سر میں جو ہے وہ تیل ڈالتی ہے, کوئی جو ہے وہ مشیشر ہوتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں رنگ برنگی, وہ بھی جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہوں, وہ بھی جو ہے کوئی ڈالتا ہے, کوئی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ہاتھ پہ جو ہے وہ کیا, ہاتھ پہ رومال کو جو ہے وہ باندھتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا انگلی پہ جو ہے وہ کیا چھوٹے جو انگلی ہوتی ہیں اس پہ کیا مہندی کو لگاتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ مٹھائی اور لڈو کھلاتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ جیب میں سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے کیا؟ یہ جو ہے ہماری جو ہے وہ غیرت ہے کہ ہماری جو ہے وہ بہن وہ کسی پرائی مرد کے سر کے اندر جو ہے وہ تیل لگائے, اور اسی طرح جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ رومال باندھ دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی ان مردوں پر جو عورتوں کی کیفیت کو اختیار کرے, اور لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مردوں جیسا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی ان مردوں پر جو اپنے آپ کو جو ہے وہ عورتوں جیسا کر دے, اور ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مردوں جیسا بنا دے. تو کیا ہے یہ مہندی لگانے؟ یہ تو مرد عورتوں کا کام ہے. تو جب اس نے جو ہے وہ لگا دیا, یا اس کو جو ہے آپ نے سیرا ڈال دیا, یا اس کو جو ہے اس کے سر کے اوپر آپ نے دوپٹہ ڈال دیا, تو اس پہ کیا ہے اللہ کی لعنت اس آدمی پہ برس رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے, عورتوں اور مردوں کا جو ہے آپس میں کیا ہوتا ہے اختلاط ہوتا ہے. تو نہ تو اسلام یہ غیر اسلامی اور بے غیرتی کا مجموعہ ایک چیز ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اس کو لوگ رسم حنا کہتے ہیں, مہندی کی رسم جو ہے وہ ادا کی گئی. اور آج تو ایک نئی چیز جو ہے وہ کیا ایجاد ہوئی, جس کو ہم لوگ جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کو چھپی مہندی کہتے ہیں, چوری کی مہندی. واہ واہ واہ جی, چوری کی مہندی. وہ کیا ہوتی ہے, رات کو جو ہے وہ سب لوگ سوئے ہیں, مرد والے بھی جو ہے سوئے ہیں, اگر مرد والوں کا نمبر ہے لانے کا تو عورت والے جو ہے وہ کیا دلہن کے گھر والے سب سوئے ہوتے ہیں, اور رات کو جو ہے یہ لوگ دیواریں پلان کر اور گیٹ جو ہے وہ پلان کر جو ہے وہ گھر کے اندر گھستے ہیں, دروازہ جو ہے وہ کھولتے ہیں اور اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, اور سب کے اوپر جو ہے کوئی مہندی ڈالتا ہے, کوئی جو ہے وہ خوشبو ڈالتا ہے, کوئی جو ہے وہ پانی ڈالتا ہے, اور یہ یعنی کیا ہلچل جو ہے وہ پوری علاقے کے اندر مچ جاتی ہے. کیا ہے بھائی یہ جو ہے چوری مہندی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اب اس کو جو ہے وہ پسند کر جائیں گے تو یاد رکھیے ہماری دین کا جو ہے وہ جنازہ تو نکل گیا ہے, ہماری غیرت کا بھی جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ عنقریب نکل جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 11 جو ہے شادیاں کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹیوں کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شادی کر دی ہے. کیا کسی شادی پہ جو ہے وہ کیا اس نے جو ہے وہ مہندی وغیرہ کی رسم کی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, یقیناً تمہاری یہ تو ایک ہندوانہ جو ہے وہ کیا ہے ایک رسم ہے. رسم ہے نا, یعنی کیا ہے مہندی کی رسم جو ہے یہ کیا, یہ خالصتاً جو ہے وہ ہندو کی رسم ہے. ابھی بھی ان کے ہاں جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور وہ لوگ بغیر جو ہے وہ مہندی کے رسم کے جو ہے وہ کیا شادی کرنے کو جو ہے مایوم سمجھتے ہیں. تو ان کے ہاں تو ابھی بھی یہ رسم ہے. تو مسلمانوں کیا جو ہے تم جو ہے وہ اسلام کو جو ہے چھوڑ کر آپ کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور بہترین نمونے کو چھوڑ کر جو ہے تم ہندو کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے؟ تو اللہ رب العزت کیا آپ نے جو ہے وہ یہ کبھی کبھی یار جو ہے وہ لوگ میسج بھیجتے ہیں, کیا آپ نے جو ہے وہ کبھی سنا کہ کسی ہندو نے نماز پڑھی؟ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ کر انہوں نے عید الفطر اور اسی طرح عید الاضحیٰ منائی, کبھی سنا ہے؟ یا جو ہے ہندو نے آپ کے دن پر جو ہے کبھی قربانی کر دی, آپ نے کبھی سنا؟ تو ہم پہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ہم کبھی جو ہے ان کی طرح جو ہے وہ مہندی کی رسم ادا کرتے ہیں, اور کبھی جو ہے ہم ان کے لیے جو ہے وہ کرسمس ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ کرسمس جو ہے وہ ڈے مناتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا عقیدہ جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلے تو میں نے آپ کو سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا تھا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے وہ وقت ہوا تو اللہ نے اس کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا کہ اس ٹہنی کھجور کے ٹہنی کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لو, یہ آپ پہ جو ہے وہ کیا کر دے گی, آپ پہ جو ہے وہ تازہ کھجور جو ہے وہ گرا دے گی. اور یاد رکھیے فلسطین کے علاقے میں کھجور جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے جون جولائی کے موسم میں, جون جولائی کے موسم میں جو ہے وہ کیا ہے کھجور جو ہے وہاں پر پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ان کی اپنی کتاب بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر جو ہے اپنے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے. تو کیا گرمیوں میں جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں, سردیوں میں کیا جو ہے کوئی جو ہے چرواہا وہ کیا کھیتوں کے اندر جو ہے وہ رہ سکتا ہے؟ تو ان کی اپنی کتاب کے اندر میں ہے. یہ تو تقریباً 350 سال بعد جو ہے ان لوگوں نے اور مذاہب کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ 25 ڈے جو ہے وہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ کرسمس ڈے کے طور پہ منایا کہ اور مذاہب جو ہے وہ عیسائیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے بعد کے ایک پادری نے اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس نے جو ہے یہ کرسمس ڈے کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو نامزد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تو کیا ہوا, وہ کیا ہے, وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو ان لوگوں نے کہا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ کرسمس ڈے ہے اور آپ نے جو ہے وہ مبارکباد دی تو گویا کہ آپ نے تو ان کے عقیدے کو تسلیم کر دیا کہ ان کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا اور اسی دن جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. تو آپ نے تو اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو ان کے نظریے کو آپ نے قبول کر دیا. ان کے ساتھ جو ہے خوشی منانے میں جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو ان کے عقیدے کو آپ نے تسلیم کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کون سا عیسیٰ؟ جو اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ, یقیناً ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے پیغمبر میں اسوۃً حسنہ بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا. اسوۃن حسنہ, اسوا کے معنی نمونہ, حسنۃن کے معنی بہتر, یعنی بہتر نمونہ, بہتر نمونہ زندگی گزارنے کا, بہتر راستہ زندگی گزارنے کا, بہتر طریقہ اللہ تک پہنچ پانے کا. اللہ رب العزت فرماتے تمہارے لیے ہے نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو دے آپ کو پیغمبر اس کو لے لو, جس سے منع کر دے پیغمبر اس سے منع ہو جاؤ. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم جو ہے وہ کیا بارات کو لے جاؤ اور وہاں پر جو ہے وہ ڈول باجوں کو جو ہے وہ کر لو اور اسی طرح جو ہے وہ مہندی کی رسم جو ہے وہ تم ادا کرو اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کر لو تم جو ہے وہ چوری کی مہندی جو ہے وہ کراؤ؟ کیا نبی علیہ السلام نے بتلایا؟ اللہ رب العزت فرماتے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, لمن اس کے لیے کانا جو ہو, یرجو اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ کے اجر و ثواب کا, والیوم الآخر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے کہ رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی تو کیا جواب دوں گا, وذکر اللہ کثیرا اور یاد کرتا ہے اللہ کو زیادہ سے زیادہ, ولما رأى المؤمنون الأحزاب اور جب دیکھ لیے. گزشتہ آیات کے اندر ہم نے منافقین کی حالت پڑھی تو ان آیات میں اللہ ایمان والوں کی حالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والوں صحابہ کرام نے امتحان کی اس گھڑی کو جو ہے وہ دیکھ لیا, مشکل اور مصیبت کی اس گھڑی کو دیکھ لیا تو ایمان والوں کی حالت جو ہے وہ کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت فرماتے بلما را المؤمنون اور جب دیکھ لیے ایمان والوں نے الاحزاب کافروں کے گروہ کو, قالوا کہا انہوں نے ھذا ما وعدنا اللہ یہ وہ گھڑی ہے کہ وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ نے, ورسولہ اور اس کے پیغمبر نے, وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے, یہ وہ گھڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر حق میں جو ہے تم ڈٹ جاؤ گے, حق کو جو ہے وہ تم تسلیم کر جاؤ گے تو تم پر ضرور بضرور جو ہے وہ امتحانات جو ہے وہ آتی رہے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ أَحْسَبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ضرور بضرور جو ہے آپ پہ آزمائش ہوگی, تو یہ اللہ کا حکم ہے, اسی طرح یہ پیغمبر کا حکم ہے کہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ آپ پہ آئے گی. اور تکالیف اور مصیبتوں کے اندر اللہ آپ کی ضرور بضرور جو ہے وہ مدد فرمائے گا. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ نے بھی سچ کہا, اس کے پیغمبر نے بھی سچ کہا کہ اگر تم ڈر جاؤ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور اللہ آپ کو جنت سے جو ہے وہ نوازے گا. وما زادہم, اور زیادہ نہیں کر دیا اور ظاہر نہیں کر دیا ان لوگوں کے لیے اس مصیبت نے الا ایمانا, مگر ایمان کو, وتسلیما, اور تابعداری خداوندی کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما زادہم, اور ظاہر نہیں کر دیا ان لوگوں کے لیے اس مصیبت کی گھڑی نے الا ایمانا, مگر ایمان کو ظاہر کر دیا. کیونکہ جب تکلیف اور مصیبت آئی تو جو ایمان والے تھے ان کی ایمان کا جو ہے وہ اظہار ہوا, جو ڈٹ گئے لوگوں کو سامنے نظر آئے کہ یہ مومن ہے, اور جو منافق ہیں ان کی منافقت جو ہے وہ کیا ہو گئی, ان کی منافقت جو ہے وہ آیا اور ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں بنائی, انہوں نے جو ہے وہ بانے شانے بنائے, وہ جہاد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے, تو ان کی بھی اظہار ہو گئی. ہم نے ایمان کی زیادتی اور کمی کے موضوع پر تفصیلی بحث آپ کے سامنے سورہ آل عمران اور سورۃ الانفال میں جو ہے وہ کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, تو ان کی تابعداری میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. من المؤمنین, ایمان والوں میں سے, رجال, کچھ آدمی ہیں, من المؤمنون, ایمان والوں میں سے, یا من المؤمنین, بعض مومنوں میں سے, رجال, آدمی ہے, صدقو, کہ سچ کر دکھایا, ما وہ کچھ, عہد اللہ, کہ وعدہ کیا تھا اللہ سے, علیہ اس پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں میں سے کیا کچھ آدمی ہے جنہوں نے کیا کر دیا, صدقو, سچ کر دکھائے, ماں وہ کچھ, عاد اللہ, کہ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے, علیہ اس پر, کہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا پیٹ کو جو ہے وہ نہیں پھیریں گے, اور اسی طرح جو ہے دشمن کے وار کو اپنے سینے پہ جو ہے وہ لیں گے. ہم مر مٹ جائیں گے مگر اے اللہ آپ کے دشمنوں سے جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے. فمنہم من قضا نحبہ, تو بعد ان میں سے وہ ہے جس نے پوری کر دی اپنی میعاد کو, پوری کر دی کیا اپنی میعاد کو, ان پہ شہادت کی موت جو ہے وہ آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور بعض ان میں سے وہ ہے جو انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا, تو جو ہے وہ کیا ہے, حیات ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور بدل نہیں ڈالا ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو تبدیلا, بدل ڈالنے سے, اللہ کا جو حکم تھا کہ دشمن کو پیٹ نہیں پھیریں گے, مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بھاگیں گے نہیں, تو جہاد میں جو ہے وہ سستی نہیں کریں گے, تو اللہ کے حکم میں جو ہے بغیر کسی تبدیلی کے جو ہے وہ کیا اللہ کے وعدے پر جو ہے وہ ڈٹے رہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الَّذِينَ, لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ, لام متعلق ہے کس سے, ابتلا سے, کہ اللہ اس مصیبت کی گھڑی کو ایمان والوں پہ کیوں لاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لِيَجْزِيَ اللَّهُ, اس لیے کہ بدلا دے اللہ, الصادقین, سچ کہنے والوں کو, بصدقہم, ان کے سچائی کی, جنہوں نے سچ کہا تھا لا الہ الا اللہ, اس کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا, یہ اس کی جو ہے وہ سچائی تھی, دوسروں کو اس کی طرف جو ہے وہ بلایا تھا, اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ کے دین پر جو ہے وہ ڈٹ چکے تھے, تو اللہ ان کو جو ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور سزا دے منافقین کو, ان شاء اللہ, ان شاء, اگر چاہے اللہ, او یتوب علیہم, یا مہربانی کر دے گا ان کو, ان پر, کیونکہ کچھ منافقین کو اللہ نے بعد میں جو ہے صحیح مومن بھی بنایا, اور کچھ پہ اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, عذاب دیا, جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ان اللہ کان غفور الرحیم, یقینا اللہ ہے بخشنے والا مہربان. ورد اللہ الذین کفروا, اور واپس کر دیے اللہ نے ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا تھا, بغیظہم, ان کے غصے کے ساتھ, واپس کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, بغیظہم, ان کے غصے کے ساتھ. لم ینالوا خیرا, حاصل نہیں کیا انہوں نے خیرن, فتح کو حاصل نہیں کیا انہوں نے کیا, خیرن, فتح, مراد اسے کیا ہے, احزاب والے ہیں, مراد اسے کیا ہے, احزاب والے ہیں, جو گروہ آئے تھے جنہوں نے مدینے پہ جو ہے وہ چڑھائی کی تھی, وہ تو آئے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ کریں گے, اسلام کی جو ہے بے خونی کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح غصے میں آئے تھے اسی طرح اللہ نے غصے کی حالت میں ان کو واپس کر دیا. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور کافی ہوئے اللہ ایمان والوں کی طرف سے, القتال, جنگ کافروں میں, کافی ہوئے اللہ ایمان والوں کی طرف سے, القتال, جنگ میں, کافی ہوئے اللہ ایمان والوں کی طرف سے, القتال, جنگ میں. کیونکہ یاد رکھیے ایک ہوتی ہے جنگ, اور ایک ہوتی ہے جہاد، جنگ کے اندر جو ہے وہ افراد لڑتے ہیں، جنگ کے اندر جو ہے اسباب جو ہے وہ لڑتے ہیں، اور جہاد کے اندر اللہ جو ہے بذات خود ایمان والوں کی طرف سے جو ہے وہ کافروں سے لڑتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وکف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہوا اللہ ایمان والوں کی طرف سے القتال جنگ میں، وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہے اللہ قویا طاقتور عزیزا غالب سبھی پر۔